I took a chance on loving you. In darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail. Katie Mellowow was dat, een If You Were a Sailboat. Uit 2007 kwam dat. En daarvoor Robbie Williams en Mr. Bojangles. En dat kende je nog van waarschijnlijk Sammy Davis Jr. 2015 was in Schiedam Lidwina-jaar. Dat jaar werd er voor het eerst weer een Lidwina-processie gehouden. In de decennia en eeuwen voordien werd een stille omgang gelopen, omdat het na de reformatie aan katholieken niet was toegestaan hun geloof uitbundig op straat te brengen. De processie groeit nu uit tot een jaarlijkse gebeurtenis. Het is een rondgang langs de plaatsen die herinneren aan het leven van de heilige Lidwina. Daarin worden de relieken, de stoffelijke resten van de stadsheilige, meegedragen. Herman de Bruin. De Lidwina-processie wordt een traditie. Was die dat dan al niet? Ik ga het vragen aan dokter Anders Echink. Hij is pastoor van de parochie De Goede Herder. En zei me net dat hij ook rector is van de Lidwina-basiliek. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. We hebben een pastoraal team voor Parochie de Goede Herder, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En in de Lidwina Basiliek in Schiedam heb ik speciale taken, ja, eigenlijk in wat het tot basiliek maakt. En het belangrijkste daarvan is toch de devotie tot Lidwina. Ja, want het verschil tussen een basiliek en een kerk of een kathedraal? Heel kort even de godsdienstige termen. Een kerk, dat is duidelijk. Ja, het zijn allemaal kerken. Een kathedraal is de kerk van de bisschop. En een basiliek is een kerk waar bijzonder eer gebracht wordt aan een bepaalde heilige. Ja. En in Schiedam is dat Lidwina. Ja. Dat kan niet missen. En dat is al heel lang geleden dat Lidwina rondliep in Schiedam. Ja, dan moet je denken aan van 1380 tot 1433. Dus dat is al heel lang geleden. Het aparte is dat ze eigenlijk bij leven al beschouwd werd als een heilige. Mm-hmm. Mensen kwamen haar opzoeken terwijl ze op bed lag, want ze kon geen stap meer zetten. Vonden steun bij haar en dat was niet alleen in advies of in gebed, maar ook haar beursje dat nooit leeg raakte. Mm-hmm. En dat verhaal is doorgegaan tot op vandaag. Ja, nou staat hij dit jaar in het teken van Ik ben woorden. Ja. En wat bedoelt u daarmee? Het klinkt wat ingewikkeld, maar in de parochie, dus de 7 kerken van parochie de Goede Herder, en Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, zijn we de 21ste na 2 weken bezig geweest met de woorden in het Johannesevangelie, waar Jezus eigenlijk aangeeft wie hij is. En er zijn er 7 van, dus het komt mooi uit met 7 kerken. Ja. En dan moet je denken aan Ik ben de Goede Herder. Voor ons natuurlijk wel belangrijk als het parochie zo heet. Maar ook Ik ben de Brood des Levens. Ik ben de Vrijsters in het Leven. Ik ben het Licht der Wereld. Ik ben de deur die open staat. Die mensen welkom heet. En in elke kerk is ergens bij stilgestaan. Nou, dat komt. En het begin van die processie komt dat ook samen in de gebedsdienst in de basiliek. Ja, wanneer wordt dit jaar de processie gehouden? Zodat mensen weten wanneer ze erbij moeten zijn, willen zijn. Het is 21 mei, zondag 21 mei. Mm-hmm. We beginnen met de gebedsdienst in de basiliek zelf om 1:15. En om 2:00 stelt een stoet zich op het stadserf. En van daaruit gaan we de stad door. Halverwege gaan we nog de grote kerk in. De kerk waar Lidwina zelf geweest is. De kerk waar ze begraven heeft gelegen. Is een ecumenische gebedsdienst. Dus in die zin worden ook grenzen overschreden. Gaan we samen. Anderen uitgenodigd om daar ook wel mee te doen. En die doen actief mee. Ja. Hè? Dus mijn collega uit de grote kerk is er ook. En gaat ook mee voor. En we gaan ook langs huis. De poort, dus de oud-katholieke kerk. Waar destijds toen de oud- en de rooms-katholieken nog bij elkaar hoorden. Mm-hmm. Ook de devotie tot Lidwina weer begonnen is. En langs een aantal andere plaatsen. De plaats waar het huis heeft gestaan, waar ze gewoond heeft. Alles van Lidwina komt. Alles van Lidwina komt aan de orde. Ja. De Kreupelstraat gaan we natuurlijk ook langs. Mm-hmm. Want daar sta je toch even bij stil. Dat ze heel legendarisch op het ijs gevallen is. En dat heeft een keerpunt gebracht in haar leven. In eerste instantie heel triest. Ziek aan bed gekluisterd al die jaren. Ja. Aan de andere kant, ze heeft er een zin aan weten te geven. Mm-hmm. En dat is wat het verhaal zo inspirerend maakt. Ja. Ja. Op 21 mei kan iedereen het meemaken die dat wil. Is er een website waar mensen even kunnen kijken hoe het precies zit? Op de website lidwinabasiliek.nl staat ook de afdeling vieringen. Yeah. En daar staat inderdaad dat om 10:30 eerst nog de Eucharistieviering hebben, heel plechtig. 12:15 de gebedsdienst en om 2:00 de processie gaat lopen. Dat gaat dan allemaal gebeuren in Schiedam. De Ludina-processie, die is een traditie aan het worden in Schiedam. Pastor van de parochie de Goede Herder, meneer Egging, die vertelde erover. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis, un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin.

the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed, just seasons out of time. Oorspronkelijke nummer van Jacques Brel, maar met een Engelse tekst van Rod McEwen. Seasons in the Sun, en Terry Jacks had er een hit mee in 1974. En daarvoor Hero en Toen ik je zag. Straks hoort u alles over de première op 20 mei van de Rotterdamse openluchtvoorstelling Camping de Rotterdammert. Maar eerst Tony Bennett en Amy Winehouse. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why it's me you're running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to burn down? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Een bijzondere combinatie, Tony Bennett en Amy Winehouse en Body and Soul. Op 20 mei vindt de première plaats van de theatervoorstelling Camping de Rotterdammert van de amateurgroep van theatergroep Mangrove. Zij maken humoristische, muzikale, maar vooral Rotterdamse voorstellingen. De voorstelling is een zogenaamde Mangrove Original, een compleet nieuw verhaal. Uniek aan deze voorstelling is dat hij wordt gespeeld bij de buurt- en speeltuinvereniging in IJsselmonde, waar een echte camping zal worden gebouwd. De productie is een must-see voor iedereen die zich verbonden voelt met Rotterdam. Herman de Bruin. Een openluchtvoorstelling in Rotterdam op een camping, maar een niet bestaande camping, heb ik begrepen. Maar ik kan beter vragen aan Annemieke Elstak. Ze is in de studio aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Je bent namens de theatergroep Mangrove hier. Daar hebben we net even voor dat je begon uitgelegd van Mangrove of Mangrove. Maar ja. Gewoon op z'n Rotterdamse. Gewoon op z'n Rotterdamse Mangrove. Ja, ja. Want de camping heet ook? Camping de Rotterdammert. Oh, met ja. Een T. Met een T, hè? Ja. Dat is geen gebruikelijk, maar de Rotterdammers zetten een T erachter waar die niet hoort. En waar die wel hoort, laten ze hem toch weg? Ja, zo werkt ongeveer. Het wel een beetje. Ja, ja. Ja. Ja. Wat is de bedoeling van die openluchtvoorstelling? Want het gaat op een camping gebeuren. Ja, het gaat eigenlijk plaatsvinden op een grasveld bij een speeltuin. Buurt- en speeltuinvereniging in IJsselmonde. En wij bouwen daar zelf een tijdelijke camping voor vier voorstellingen. Maar de camping de Rotterdammert, wat gaat daar precies gebeuren? Er gebeurt ook van alles op een camping, maar dat is een greep uit het leven van een camping? Nou, het is eigenlijk zo. Vorig jaar hebben we Café de Rotterdammert gespeeld. Mm-hmm. En dat ging over stamgasten in een kroeg op Rotterdam-Zuid. Café de Rotterdammert. Eigenlijk Café Kees en Nel, maar het werd Café de Rotterdammert genoemd. En een aantal van die stamgasten besluiten voorafgaand aan deze voorstelling om met z'n allen naar Zuid-Frankrijk te gaan. Mm-hmm. En wij gaan dus mee met hen op avontuur. Ja. Maar zij komen daar naast buren te staan waar ze niet zo heel erg blij mee zijn. Oké. En dan heb je het conflict al geboren. Precies. En dan gaat het daar mee verder. Ja. Ja. Ja. Je hebt het stuk geschreven. Ja. Je bent theatermaakster. Ja. Van beroep, hè? Ja, van beroep, ja. Ja, ja, ja. Ja, nog veel meer, maar theatermaakster is voorlopig even genoeg. Moeilijk om zo'n stukje te schrijven of heeft het met een aantal mensen gedaan? Nee, het handigste is toch echt wel om alleen te schrijven. Ja. Ja. Ga je in een kamertje zitten en met niks, lege vellen? Ja? Ja, in mijn woonkamer, achter de computer. Ja. Ja, en ik kende een deel van de personages natuurlijk uit de vorige stukken. Dus dat had ik ook geregisseerd, toen niet geschreven. Maar ik wist dus wel een beetje hoe ze spraken of wat hun stijl was. Je hebt het al een beetje op hun afgestemd eigenlijk. Ja, zeker. En ik probeer het ook altijd heel erg op de spelers die ik heb af te stemmen. Ik ben altijd heel erg voor spreektaal. Dat bekt lekker voor de spelers. Ja. Maar luistert ook fijn voor het publiek. En dan ga ik schrijven. Dan schrijf ik eerst het verloop, wat ik wil dat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. En dan ga ik per scène uitschrijven naar een tekst toe. Ja. En het is puur Rotterdams? Wordt er echt Rotterdams gesproken of gewoon wat mensen er normaal wel, ook gesproken? Er wordt wel behoorlijk Rotterdams gesproken, maar we hebben ook veel Rotterdamse spelers. Dus ja, ja ook... die zitten daarin natuurlijk. Precies. Nee, dus, je gaat het niet aanzetten of zo, dat Rotterdams. Af en toe staat er wel kennen in plaats van kunnen en dat soort dingen. Ja. Maar dat gaat ook maar dat hoort vrij bij Rotterdammers. Zeker, dat zeker. Is gewoon, ja. Ik zag dat er ook nog choreografie was, dus er wordt ook nog gedanst. Ook nog. Ja, en gezongen. Ja. Dus het wordt musical. Ja, het is echt een musical. Muziektheater vind ik een muziektheater. Beter laten woord. We het daarop houden. Ja. Wanneer vindt het plaats? 20, 21, 27 en 28 mei. Dus twee weekenden. Ja, 's avonds. Op de zaterdagen 's avonds om 8 uur en op de zondagen om 2:30 's middags. Dat is een matinee dus. Ja. Hoe komen mensen aan kaartjes of komen ze zo binnenlopen? Nee, dat helaas niet. Reserveren is wel belangrijk, omdat we met een beperkt aantal plaatsen per voorstelling zitten. Dat kan via boekingen@theatergroepmangrove.nl. Kunnen mensen reserveren en dan krijgen ze een hele uitgebreide mail met allemaal informatie. En anders kunnen ze even of naar de Facebookpagina of de website van Theatergroep Mangrove gaan voor meer informatie. Ja, Theatergroep Mangrove, dat is het begin en daar kan je dan, precies. Weet je alles weer. Ja. Heel veel succes. Dank je wel. Met het spelen en ook heel veel plezier. Want dat hoort er ook bijna toe. Zeker. En moeten we nog duimen voor mooi weer? Of? Nou, dat zou heel fijn zijn. Want ik hoor elke dag andere berichten. En met stortregen wordt het wel heel lastig. Maar ik blijf positief. Ja, dat is het beste om dat te doen. Denk dan ik gebeurt ook. Er ook verder niks bijzonders. Ja. En als het nou een beetje regent? Nou, met een beetje regen spelen we wel door. Het publiek gaat dan wel overdekt zitten. Ja. En de spelers moeten dat maar gewoon accepteren. Het is dan maar zoals het is. Hoort erbij. Dat is zo. Annemieke Elstak, dankjewel. Dankjewel. Like a maze where all of the walls are continually changed, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys you can break, you find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. Would be gone without one for a woman's good, good heart. Daughters too. So mothers, be good to your daughters too. Een mooi liedje over dochters van John Mayer uit 2005. De late avond van donderdag 18 mei maakt bijna plaats voor de komende nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateravond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Leonard Cohen sluit af met van zijn letterlijk laatste album Steer Your Way. Fijne nacht. The ruins of the altar and the mall. Steer away through the fables of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day. Thought by thought, your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month, day. steer your way through the pain that is far more real than you, that smashed the cosmic model, that blinded every view. And please don't make me go there, though there be a God or not. Year by year, month by month, day by day, whisper still the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say the mea culpa, which you probably forgot, year by year. The one who was never, never equal to the task, who knows he's been convicted, who knows he will be shot, year by year, month by month, day by day. Whisper still the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say your mea culpa, which you gradually forgot, year by year.